130 pożarów. Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał telefonicznie z szefową brytyjskiego rządu Theresą May o ataku z użyciem broni chemicznej w Salisbury. Rzecznik rządu Joanna Kopcińska poinformowała, że premierzy Polski i Wielkiej Brytanii poruszyli też temat reakcji NATO na rosyjskie działania. Pani premier chciała skonsultować z ważnym sojusznikiem, jakim jest Polska, dalsze postępowanie wobec zagrażającego postępowania Rosji. Atak chemiczny, jaki odbył się na terenie Wielkiej Brytanii, jest zagrożeniem nie tylko dla niej, ale również dla innych krajów na terenie Europy, dla krajów Unii Europejskiej. Jak dodaje rzecznik rządu, premierzy zgodzili się, że atak i reakcja na niego nie są tylko sprawą Wielkiej Brytanii, a odpowiedź na niego powinna być solidarna. Konsultacje, które pani premier Wielkiej Brytanii odbywa, służą właśnie wypracowaniu takich wspólnych działań. Reakcja powinna być reakcją solidarną, nie tylko bilateralną, ale wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej. Joanna Kopcińska dodała, że o rozmowę z premierem Mateuszem Morawieckim zabiegała strona brytyjska. Na autostradzie A2 w województwie łódzkim w kierunku Warszawy zderzyły się 4 samochody. Rzecznik prasowy łódzkiej policji Adam Kolasa powiedział, że policja bada okoliczności wypadku. 31-letni kierujący samochodem Skoda Octavia z nieustalonych przyczyn zjechał na prawy pas i uderzył w jadącego Nissana Juke, którym kierowała kobieta. W wyniku uderzenia z kolei Nissan zjechał na lewy pas i uderzył w samochód Mazda 5, a następnie w Volkswagena Passata. W tych pojazdach również jako kierujący były kobiety. Do szpitali trafiły 2 panie z Nissana i z Mazdy. Autostrada jest całkowicie zablokowana, policjanci wyznaczyli objazdy. Adam Kolasa dodał, że autostrada powinna zostać odblokowana w ciągu 2 godzin. Coraz trudniejsze warunki panują na podkarpackich drogach. Trasy krajowe są przejezdne, ale jest ślisko. Jeździ sprzęt, który usuwa błoto pośniegowe. Na drogach wojewódzkich dobra sytuacja jest tylko na północy regionu, mówi dyżurny podkarpackiego zarządu dróg wojewódzkich Maciej Zwoliński. Na pozostałym obszarze Podkarpacia no niestety pada silny śnieg, w okolicach Jarosławia nawet bardzo intensywny i do tego jest bardzo silny i porywisty wiatr. Natomiast wszystkie drogi są na tą chwilę przejezdne. Pracuje ponad 50 osób w tej chwili, 32 pługopiaskarki, jeden pług nawet odśnieżny w górach, w Ustrzykach suwa ten śnieg. Zapowiadane są intensywne opady śniegu do jutra. Meteorolodzy ostrzegają przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi na Podkarpaciu. Od soboty do niedzieli rano w Grecji wybuchło 130 pożarów. Straż pożarna, która wciąż próbuje ugasić kilka ognisk zapalnych, apeluje do społeczeństwa o szczególną ostrożność ze względu na nietypowe warunki pogodowe. Przed południem grecka straż pożarna nadal zmagała się z żywiołem, m.in. we wschodniej części Peloponezu i na Krecie. Pożary ze względu na klimat często nękają Grecję, ale nie o tej porze roku. Do wybuchu i rozprzestrzenienia się tak wielu ognisk zapalnych przyczyniły się wysokie temperatury i gwałtowny wiatr. Potężny wicher spowodował też nawiew ton piasku znad Sahary. Meteorolodzy ostrzegali, że w ten weekend Grecja będzie mieć do czynienia z wyjątkowym koktajlem pogodowym ze względu na pojawienie się wielu zjawisk klimatycznych w krótkim czasie. Najbardziej charakterystyczne jest duże zanieczyszczenie powietrza przez afrykański pył i porywisty wiatr, który na morzu sięga 9 stopni w skali Beauforta. Strażacy apelują zwłaszcza do rolników, aby nie rozpalali ognisk. Wszystkich mieszkańców proszą o zachowanie szczególnych środków ostrożności, aby zapobiec kolejnym pożarom. Z Aten Beata Kukiel-Braila, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Na Podkarpaciu od rana może mocno sypać, do rana może mocno sypać śnieg, a porwisty wiatr może powodować zawieje i zamiecie śnieżne, padać może na całym południu kraju. Na pozostałym obszarze pogodnie i tak pogoda utrzyma się do jutra, jednak rano wiatr straci na sile. Jutro w Rzeszowie minus 4 stopnie, w Warszawie plus 1, a w Szczecinie plus 4. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Według jednego z ostatnich podróżniczych rankingów to najbardziej ekscytujące miasto świata. Coś w tym jest, skoro rocznie odwiedza je ponad 45 milionów turystów. Miasto bluesa i drapaczy chmur. To tu wynaleziono zamek błyskawiczny i odkurzacz. To tu poza Warszawą, w jednym miejscu, mieszka najwięcej Polaków na świecie. Relacje z Chicago. W środę, w porannej i popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki oraz w programie Do Południa. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Na relacje zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie Linie Lotnicze LOT, oferujące loty do Chicago. Autopromocja. Zapraszamy Do reklamy. Jak chcesz ją poderwać, przede wszystkim zrób coś ze swoim oddechem. Przecież odświeżam oddech. Stary, chyba słabo. Wejdź na wyższy poziom. Weź to. Halitomin? Tabletki do ssania. Halitomin to taki bloker nieświeżego oddechu. Z apteki. Odór mogą powodować lotne związki siarki. Pamiętasz z chemii? No pewnie. I właśnie. Halitomin zawiera cynk, a do tego substancje odświeżające oddech. Huchnij. No. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie w jamie ustnej. Aflofarm. Marian, coś bym sobie kupiła. Barbara, ale w niedzielę? No weź Marian, zrób coś. Zamów na mediaexpert.pl. U nas zamówienia złożone w niedzielę do 21:00 już w poniedziałek odbierzesz z bezpłatną dostawą w ponad 440 elektromarketach Media Expert w całej Polsce. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. To bardzo proste. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Bałam się, że to będzie nieprzyjemne, ale zupełnie niepotrzebnie. Nareszcie mogę swobodnie oddychać. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok, najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 17:00. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos. Generalny sponsor polskiego narciarstwa. Trzecia strona medalu. Witamy Państwa w bardzo dobrych nastrojach. Już mamy piękną pogodę w Warszawie. Jasno, pięknie, zatem mówimy dzień dobry, a nie dobry wieczór. Krzysztof Łoniewski i Michał Olszański. Witamy i zapraszamy na 2 godziny sportu w Trójce. Podsumujemy oczywiście wydarzenia tego tygodnia, no ale nie możemy narzekać na to, co właśnie się dzieje. Przecież na mamuciej skoczni Wikersund trwa konkurs skoków. Kamil Stoch, jak wiadomo, walczy o prestiżowe zwycięstwo w cyklu Row Air. Czy znowu będzie miał powody do satysfakcji? Cieszę się z pracy dzisiejszej, bo te skoki były naprawdę bardzo dobre, solidne i na bardzo dobrym poziomie. Skoczył na razie 223 metry, jest wysoko w klasyfikacji, obserwujemy to, co dzieje drugi, się w Wikersund. Drugi w tej chwili jest drugi, zobaczymy zaraz. Tak, Bartol prowadzi, Stoch jest drugi. Poza skokami będzie naprawdę dużo piłki. Za kilka dni nasza reprezentacja rozegra 2 ważne mecze towarzyskie. Trener Nawałka rwie się do pracy. Bardzo się stęskniłem, schudłem nawet 3 kilo. Na mecz reprezentacji poczekamy do piątku. Wyobrażasz sobie, że trener Nawałka jeszcze coś zrzuci, przecież to szczupak. Bardzo, tak, trudno sobie to wyobrazić. Ale dzisiaj była konferencja prasowa z udziałem trenera. Wielu nowych rzeczy nie dowiedzieliśmy się. Jak to od trenera Nawałki. Tak jest, ale... No tak, spuentuj proszę. Chciałem powiedzieć, że z ogromnym zainteresowaniem czekam na te 2 spotkania towarzyskie, powiem Ci. Nie tylko Ty. Zarówno Nigeria, jak i Korea Południowa to są dobrzy rywale i wiele nam powiedzą na temat tego, co dziać się będzie na mundialu. W każdym razie będzie ciekawie, a na razie gra nasza Lotto Ekstraklasa. Liga Mistrzów doszła do ćwierćfinałów, a Ligi Europejskie kręcą się na dobre. U nas także pewien bloger, fan futbolu, który szuka w piłce niezwykłych informacji. Gdy miał 10 lat, dowiedział się, że jego ojciec jest gangsterem, więc to też było dla niego na pewno sporym szokiem. A gdy miał już dogadany transfer z FC Barceloną i przenosił się do Europy, to jeden z gangów porwał mu brata. To bodajże historia o Riquelme. Wiele takich ciekawostek, warto posłuchać tej rozmowy. Poznają dziś Państwo u nas w magazynie mistrzyni Europy w boksie, Sasza Sidorenko, Ukrainka z polskim paszportem, mierzy wysoko. Oczywiście to nie jest szczyt moich marzeń, to tylko taki pierwszy krok do zdobycia, chodzi mi o pas mistrzyni świata. Trzymamy kciuki, żeby Sasza spełniła te obietnice. Będziemy także nurkowali, ale w dość ekstremalnych miejscach. Pierwsze nurkowanie to wysokogórskie przy jeziorze Casadero, było na wysokości 5985 metrów i było to pierwsze tego typu nurkowanie tak wysoko w historii. No nieźle, na wysokości ponad 5000 metrów. Przed chwilą skakał Stefan Hula, ma 10. miejsce, to było 210 metrów. Spodziewamy się gości. Michał Probierz, ekspert kolarski, opowie o rozpoczynającym się sezonie. Adam Probosz, chciałbym Adam sprostować, Probosz. A nie Michał Probierz. Albo Michał Probierz tradycyjnie, ja zawsze Adama mylę z trenerem piłkarskim, ale już więcej tego nie zrobię, zgoda. Czyli Adam Probosz, ekspert kolarski, opowie o rozpoczynającym się sezonie. Będzie mocny polski akcent, bo przecież niedawno cieszyliśmy się z dyspozycji, w jakiej jest Michał Kwiatkowski. Tak, wygrał Tirreno Adriatico, wczoraj całkiem przyzwoicie wypadł także w wyścigu Mediolan Sanremo. Igor Błachut, mamy nadzieję, że zdąży do nas, bo on w tej chwili komentuje skoki na antenie Eurosportu, ale powinien do nas zdążyć po zawodach i podsumować cykl Row R. Połączymy się ze znakomitym bokserem. Z wojownikiem MMA Janem Błachowiczem, który wczoraj stoczył zwycięską walkę z legendą MMA, jakim Manuwą w Londynie. Posłuchamy, co Janek ma do powiedzenia po tej walce. A propos Janka, to także Janek Pachlowski będzie miał coś dla fanów tenisa. Za moment rusza bardzo ważny, super prestiżowy turniej w Miami. A teraz może podsumujmy wydarzenia dnia, czyli nasz serwis. Trwa konkurs skoków na mamuciej skoczni w Vikersund, o czym wspominaliśmy. Zerkamy, jak wygląda klasyfikacja na tę chwilę. Prowadzi Słoweniec Bartol, Kamil Stoch jest drugi. Jeżeli chodzi o miejsca pozostałych Polaków, to 10 jest Stefan Hula, 14 Dawid Kubacki. Piotrek Żyła jeszcze. Egzekwo 14 z Jakubem Wolnym. Jeżeli chodzi o Piotra Żyłę, już go zerkamy. Maciej Kot jest 22, a Piotr Żyła jest 5. Tak jest. Nieźle. Natalia Maliszewska zdobyła srebrny medal w biegu na 500 metrów podczas, uwaga, Mistrzostw Świata w Short Tracku. To w Montrealu. W finale Polka o pół sekundy przegrała z Choi Ming-young z Korei Południowej. Trzecie miejsce zajęła Chinka Shu Chun-yu. 23 była Magda Warakomska. Srebrno Maliszewskiej to pierwszy medal w historii startów Polaków w Mistrzostwach Świata w Short Tracku. Naprawdę brawo. Witold Skupień, Kamil Rosiek i Piotr Grabowski z przewodnikiem Jakubem Twardowskim zajęli 9 miejsce w narciarskiej sztafecie podczas zimowych igrzysk paraolimpijskich w Pjongczangu. Polacy stracili ponad 3 minuty do zwycięzców, Francuzów. Był to ostatni start polskich sportowców w Korei Południowej. Jedyny medal zdobył Alpejczyk Igor Sikorski, który sięgnął po brąz w slalomie gigancie. Cały czas pozostajemy na zimowych arenach. Aleksandra Król i Michał Nowaczyk byli dziś na 8 miejscu w drużynowej rywalizacji podczas zawodów snowboardowych Pucharu Świata w Winterbergu. To Niemcy. Druga polska para, Weronika Biela i Oskar Kwiatkowski na miejscu 15, a wygrali Włosi Nadia Oschner i Roland Fischnaller. Heidi Weng zdobyła Puchar Świata w biegach narciarskich w ostatniej konkurencji 10 km na dochodzenie. Falu Norweszka zajęła dopiero 18 miejsce, ale pozwoliło jej to utrzymać przewagę w klasyfikacji generalnej. To drugi z rzędu triumf Węg w Pucharze Świata. Bieg wygrała Marit Bjergen, to bodaj jej 114 wygrana w Pucharze Świata. Na miejscu 42 była Sylwia Jaśkowiec, która straciła prawie 4,5 minuty do najlepszej w klasyfikacji Pucharu Świata. 54 miejsce zajęła Justyna Kowalczyk, a 106 Sylwia Jaśkowiec. Marnie. To były biegi pań, a teraz podsumujmy biegi panów. Rosjanin Aleksander Bolszunow wygrał bieg pościgowy na 15 km techniką dowodzącą w Falun. To właśnie ostatnie zawody Pucharu Świata. Dominik Bury 70, Maciej Staręga 72, Jan Antolet 73. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata zwyciężył Norwek Johannes Klebo. Zaplanowane na dziś ostatnie konkurencje alpejskiego Pucharu Świata, slalom gigant kobiet i slalom mężczyzn w Ore zostały odwołane z powodu silnego wiatru. Po małą kryształową kulę w gigancie sięgnęła Niemka Wiktoria Rebensburg. Zwycięzca klasyfikacji slalomu był znany już wcześniej. Austriak Marcel Hirscher wygrał także klasyfikację generalną Pucharu Świata. Wśród kobiet najlepsza była Snow Queen, czyli Amerykanka Michaela Schifrin. Maryna Gąsienica Daniel zajęła 110 miejsce. Roger Federer i Juan Martin Del Potro zagrają w finale tenisowego turnieju w Indian Wells. Szwajcar w półfinale pokonał Chorwata Borne Coricia 5-7, 6-4, 6-4, czyli zacięty mecz, a Argentyńczyk wygrał z Miloszem Raoniczem z Kanady 6-2, 6-3. Przypomnę, w finale pań to rozpocznie się o 19 naszego czasu. Rosjanka Daria Kasatkina zagra z Japonką Naomi Osaką. Sensacyjny skład finału, przyznają to kibice tenisa. Dziś 3 mecze w ramach 28 kolejki Lotto Ekstraklasy. Dwa dobiegają już końca. Michał Zerka i Krakowia z Sandecją Nowy Sącz. 2-1 prowadzi w tej chwili Krakowia. 86 minuta tego spotkania. Jeżeli chodzi o spotkanie Śląska-Wrocław z Wisłą Płock, to mamy remis 1-1. O 18 rozpocznie się szlagierowe spotkanie Legii z krakowską Wisłą. W Bundeslidze Borussia Dortmund wygrała 1-0 z Hanowerem. O 18 początek meczu RB Lipsk z Bayernem Monachium. I jeszcze smutna wiadomość. Dziś w nocy zmarła profesor Halina Zdebska-Biziewska. Związana z krakowską AWF, była ważną postacią Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Była przewodniczącą klubu Fair Play PKOL. 2 lata temu została wybrana do władz Europejskiego Ruchu Fair Play w charakterze członka Komitetu Wykonawczego. Była kiedyś znakomitą siatkarką, była współautorką programu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży o zasięgu ogólnopolskim dla szkół mistrzostwa sportowego. Pani profesor Halina Zdebska zmarła w wieku 57 lat. To duża strata dla naszego ruchu olimpijskiego. tyle, jeśli chodzi o informacje. Patrzymy na to, co dzieje się na skoczni Vickersund. Ja na razie już Kamil spadł na miejsce czwarte. Tak, tak, bo zmieniło się prowadzenie. Na pierwszym miejscu Markus Eisenbichler, Niemiec, na drugim Stefan Kraft, na trzecim Domen Preutz, a tak jak wspomniałeś, Kamil Stoch na miejscu piątym, Piotr Żyła na miejscu ósmym, Stefan Hula na miejscu trzynastym. Don't make me wait. Nie każ mi czekać na siebie. Okay. To jest znakomite nowe nagranie, oczywiście u nas Shaggy i Sting. In vain. Love you. Can't wait to hear my last name. Don't make me wait. Don't make me wait so long, girl. Don't make me wait. Don't make me wait. True love, true love, true love you. Don't make me wait. Don't make me wait. True love, true love, true love you. It didn't take me long to fall in love with your mind. I don't want to even mention the way your body perfectly designed. So fine. And judging from your outlook on life, I knew this would be more than just one night. But now I'm ready for the next level and you're telling me you need more time. No crime. Nothing wrong with waiting a little bit. You know this is more to me than just getting it. But you only get a love like this once in a lifetime. And if this is our chance, I ain't missing it. My whole life I never felt like this. Just wanna run with it, I don't wanna fight this. I ain't rushing you to make up your mind. Just wanna put some more quality in every time. Come on, girl. Don't make me wait. Don't make me wait. True love, true love, true love you. I can't wait no for love you. I want you to think I'm rushing you. I know you like to take your time. I'm already sold on the idea of you and I. Just tell me where I need to sign. 'Cause I've been searching for a while, girl, and I know what works for me. All I need to know if this is what you want, girl. 'Cause I'm already where I need to be. So don't make me wait. Don't make me wait. Don't make me wait. True love, true love, true love you. I can't wait no longer. Don't make me wait. Don't make me wait. True love, true love, true love you. I don't wanna rush and I don't wanna take my time. I'm putting everything on the line. They say that true love's hard to find. I'm ready now to make your mind. Don't make me wait, baby now, baby now. Don't make me wait. Well, that is it. Yeah, yeah. Don't make me wait. Shaggy i Sting. A na tę chwilę na prowadzeniu w konkursie lotów Vickersund Robert Johansson, który w tym momencie odrobił do Kamila Stocha 55 punktów. 55 ma przewagi. Przewagi, przepraszam, 16 punktów przewagi. Tak, czyli jeszcze jest jeszcze w miarę jest 55, bezpiecznie, jeszcze bo zostaje 55. Nam druga seria, ale na razie rzeczywiście skok Kamila na odległość 223 metrów, no nie dał mu wysokiej pozycji. Prostujemy, jeszcze jest prawie 40 punktów przewagi. No tak, spokojnie. Myślę, że tutaj musiałoby się stać coś bardzo dziwnego w tej drugiej serii, gdyby Kamil miał stracić tak dużą przewagę. Obserwujemy to, co dzieje się w Vickersund. W tej chwili za nami skok Simona Amana, dopiero 27 miejsce. Nasi na razie są zupełnie przyzwoicie, poza Stochem najlepiej skoczył Żyła, prawda? Który jest w tej chwili na miejscu dziesiątym. Zobacz, dziesiątym. Na miejscu dziesiątym. Tak? Dobrze. Dobrze, to teraz piłka nożna, bo zapowiadaliśmy, że będzie jej naprawdę dziś dużo w naszej audycji. Emocjonowaliśmy się przez kilka tygodni meczami 1/8 finałów piłkarskiej Lidze Mistrzów. Jesteśmy pod wrażeniem choćby tego, że 100 goli w Champions League strzelił Leo Messi, dwa ostatnie podczas spotkania na Camp Nou przeciwko Chelsea. I czekaliśmy niecierpliwie, co zgotuje w piątek los i jak zestawi pary ćwierćfinałowe. Tematem zajął się Jan Kałucki. Jeśli losowanie par ćwierćfinałowych w piłkarskiej Lidze Mistrzów można porównać do dań w restauracji, to UEFA zaserwowała nam trzy bardzo smakowite kąski oraz specjalność zakładu, na myśl którego ślinka cieknie. Na początek... Barcelona, AS Roma. FC Barcelona, AS Roma. Ostatni raz te drużyny mierzyły się ze sobą w 2015 roku. Wówczas Duma Katalonii wygrała aż 6-1, a hat-tricka ustrzelił Lionel Messi. Włosi są załamani. La Gazzetta dello Sport nie ukrywa, że gorzej być nie mogło. Z kolei Corriere dello Sport pisze o gorzkim losowaniu. Dobrą minę do złej gry stara się robić legenda Romy Francesco Totti. Barcelona nie może być pewna awansu do kolejnej rundy. Roma ma bardzo silny skład. Przekonała się o tym Chelsea i Atletico Madryt. Najbardziej z losowania cieszy się mój syn Christian. Obiecałem mu, że jeśli wpadniemy na Barcelonę, zabiorę go na Camp Nou. Zobaczymy Siego i ten piękny stadion. Cristianowi oczywiście zazdrościmy, podobnie zresztą jak kibicom, którzy obejrzą starcie Bayern versus Sevilla. Bayern Monachium kontra Sevilla. Stary wyjadacz i drużyna, która po raz pierwszy zagra w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Faworyt wydaje się oczywisty. Bawarski walec idzie jak burza w lidze niemieckiej i jest już o krok od zdobycia 6. z rzędu mistrzostwa. Trener Bayernu Jupp Heynckes przestrzega jednak przed wczesnym otwieraniem szampana. FC Sevilla sehr gut. Sie waren, glaube ich, Sevilla to bardzo dobra drużyna. Wygrała Ligę Europy 3 razy z rzędu, prezentuje kulturalny i kreatywny futbol. Od zmiany trenera stali się też bardziej solidni w defensywie. Atmosfera w Hiszpanii jest mi znana. Na trybunach nie będzie może tak samo jak w Stambule, ale na pewno bardzo podobnie. To fantastyczni kibice. Trener Bayernu wie, co mówi. Fani Sevilli są uznawani za jednych z najbardziej fanatycznych w Hiszpanii. Poza tym warto dodać, że w poprzednich latach, jeśli Bawarczycy odpadali z Ligi Mistrzów, to właśnie przez drużyny z Półwyspu Iberyjskiego. Po przystawce i pierwszym daniu przyszedł czas na danie główne. Liverpool FC versus Manchester City. Liverpool kontra Manchester City, czyli starcie dwóch drużyn z Wysp Brytyjskich. Trudno wskazać faworyta, patrząc na spotkania ligowe, ponieważ raz wygrało City, a raz Liverpool. Jeśli natomiast spojrzeć logicznie, czyli na siłę osobową obu zespołów, to bliżej awansu jest dziś City. Nie od dziś jednak wiadomo, że futbol z logiką lubi się pokłócić. Nie sądzę, że to fajne, gdy w Lidze Mistrzów spotykają się zespoły z tego samego kraju. To zdecydowanie wymarzone losowanie, ale dla kibiców Manchesteru United czeka nas trudny mecz, ale dla Manchesteru City to również nie będzie spacerek. Widziałem ich twarze po losowaniu i uwierzcie mi, nie byli zadowoleni. To jest najlepsza ósemka Ligi Mistrzów. Musi być ciężko. Gdyby było łatwo, to coś byłoby nie tak. Mówił Jurgen Klopp i ma dużo racji, bo parafrazując Jamesa Jonesa, w ćwierćfinale Ligi Mistrzów oddziela się chłopców od mężczyzn. I na koniec deser. Real Madrid versus Juventus. Real Madrid kontra Juventus, czyli powtórka z ubiegłorocznego finału. W Cardiff królewscy wygrali aż 4-1. Powtórki raczej nie będzie, bo staną naprzeciw siebie nieco inne drużyny. Mistrzowie Włoch bez Bonucciego nie są tak mocni w obronie i stawiają na atak. Natomiast Real rok temu zastanawiał się, czy lepiej postawić na Bale'a czy na Isco. Dziś ani jeden, ani drugi nie jest podstawowym piłkarzem. Z losowania nie do końca cieszył się Zinedine Zidane. Może dlatego, bo w końcu sam kiedyś grał w koszulce w czarno-białe pasy. To będzie trudny dwumecz i jak zawsze szanse rozkładają się 50-50. Z wielu powodów wolałem uniknąć Juventusu, ale trafiliśmy na nich i trzeba podejść do tych meczów w jak najlepszy sposób. Pierwsze spotkanie zagramy tam i zobaczymy, co się wydarzy. Warto więc teraz wziąć kalendarz w dłoń i zaznaczyć czerwonym flamastrem, że pierwsze spotkania 3 i 4 kwietnia, a 7 dni później odbędą się rewanże. Kibice muszą więc uzbroić się w cierpliwość, ale dla takich piłkarskich dań warto w końcu, aby dostać się do najlepszych restauracji na świecie, też trzeba swoje odczekać w koszmarnie długich kolejkach. A zatem powtórzmy, żeby wszystko było jasne. Real kontra Juventus, Liverpool kontra Manchester City, Bayern kontra Sevilla i Barcelona kontra Roma. W Lidze Europy RB Lipsk, Olympic Marsylia, Arsenal Lodyn kontra CSKA Moskwa, Atletico Madryt, Sporting Lizbona i w końcu Lazio Rzym z RB Salzburg. I która jest liga najmocniejsza w Europie? Zdecydowanie hiszpańska. Aż 4 zespoły na tym etapie w Lidze Mistrzów i w Lidze Europy. Po 3 z Włoch i z Anglii. Wydaje mi się, że Anglicy wreszcie odbudowali troszkę swoją pozycję w Europie, no, bo do tej pory to słabo im szło. Się spotkanie City z Liverpoolem, tak naprawdę. I te wszystkie mecze to na pewno łakomy kąsek dla kibiców futbolu, a my nie wiem, czy nie mamy jeszcze bardziej łakomego. Sponsorem konkursu jest Lotos, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Nagrodą dla jednego zwycięzcy w konkursie są 2 bilety na mecz Polska-Nigeria na stadionie we Wrocławiu 23 marca o godzinie 20.45, a dla drugiego zwycięzcy 2 bilety na mecz Polska-Korea Południowa na stadionie śląskim w Chorzowie. To 4 dni później, też o 20.45. Co trzeba zrobić, żeby wygrać te wyjściówki? Trzeba do nas wysłać SMS pod numer 73533, jego koszt to 3,69 zł, i napisać, komu zadedykowałbym gola, gdybym był reprezentantem Polski i dlaczego. Przypominam o numerze SMS, to 73533, regulamin konkursu dostępny na trójkowej stronie internetowej. Czyli takie podwójne zadanie dla was, kibiców. Trzeba najpierw przymknąć oczy i wyobrazić sobie siebie w biało-czerwonej koszulce, w meczu na przykład z Senegalem. Niesamowita atmosfera, mundial i strzelam gola na 1-0. I komu tę bramkę bym zadedykował? Trzeba ładnie to uzasadnić. Pięknie obrać to w słowa. A my będziemy starali się wybrać 2 naprawdę dobre typy od państwa, bo dzisiaj nagroda wyjątkowa i warto zagrać z nami. Czyli jeszcze raz, 2 bilety na mecz z Nigerią, 2 bilety na mecz z Koreą Południową. Czekamy na państwa propozycje pod numerem SMS 73533. Sponsorem konkursu jest Lotos, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Premierowo, cała góra barwinków. Dostajemy takie płyty, zobacz Krzysztof, do naszej audycji, żebyśmy mogli się wspólnie nacieszyć. To jest znana kapela, cała góra barwinków. Posłuchaj, będzie o pewnej minie. Dobrze. To nie jest kolejna piosenka o miłości, żadnych jakichś tam romantycznych snów. Cię złościć. Ta piosenka jest po to, żeby zobaczyć znów. Zakończyły się mecze w Krakowie i we Wrocławiu. Krakowia 2-1 wygrała z Sandecją, Śląsk po 1 zremisował z Wisłą Płock. Adzie. premierowo w trzeciej stronie medalu cała góra barwinków z najnowszej płyty Sposoby. Proszę Państwa, idziemy piłkarskim tropem, bo piłka to gole, podania, driblingi, trofea i porażki. Wszystko to tworzy historię zawodników, klubów, kibiców. Historie, które miały miejsce lata temu i historie, które dzieją się dziś. Taki opis możemy przeczytać na stronie Pokopani na punkcie futbolu, a z jej autorem porozmawiał Mateusz Fusiarz. Pierwszy mecz Polaków na Mistrzostwach Świata w 2018 roku odbędzie się za 3 miesiące, 1 dzień. Ale to jest wszystko to, co jest przed nami. Natomiast gościem trzeciej strony medalu jest twórca fanpage'a na Facebooku, Pokopani na punkcie futbolu, Przemek Gołaszewski. Dzień dobry. O piłce nożnej, ale nie takiej, z którymi najczęściej się możemy spotkać teraz w internecie, czyli bieżące sprawy, jak najwięcej informacji na teraz, na zaraz. Przemek stara się przekazywać informacje o wydarzeniach, które miały miejsce dawniej. Skupiam się na tym, żeby przedstawiać fajne historie, ponieważ piłka to są historie właśnie. To nie jest tak, że 22 facetów biega sobie po boisku i to jest tyle. Za każdym z tych ludzi, którzy znajdują się na boisku, kryje się jakaś fajna historia. Staram się to pisać inaczej. Dodaję taką, może nie wszystkim to się podoba, ale taką otoczkę trochę podniosłą do tych tekstów, bo też nie ukrywam, że tam działa sentyment, bo piszę głównie o piłkarzach z mojego dzieciństwa. Nie skupiam się na Neymarach, więc tak to działa. My jesteśmy mniej więcej z Przemkiem w jednym wieku. Nasze dzieciństwo to jest era Zidana, Beckhama, Luisa Figo. To my wtedy byliśmy dzieciaczkami latającymi za piłką. A skoro już mówimy o historiach, no to na twoim fanpage'u oczywiście jest mnóstwo takich. A jaka jest historia, która ciebie najbardziej zafascynowała z tych, które już opublikowałeś, a może które dopiero czekają na publikację? Te historie, które przedstawiam, wszystkie wydają mi się ciekawe, ale bardzo mi się podoba historia kapitana reprezentacji Brazylii, który w 2002 roku podniósł Puchar Świata, Cafu. Urodził się w jednej dzielnicy w fawelach brazylijskich. Całe życie pamiętał o tym, skąd pochodzi. Założył fundację, która pomaga dzieciom z tych jego okolic, w których się wychował. Też to było takie bardzo symboliczne, kiedy zwyciężała Brazylia tytuł mistrza świata w 2002 roku. Cafu jako kapitan podnosił puchar. To miał na sobie koszulkę, na której flamastrem napisał 100% Jardim Iren, czyli ta dzielnica, z której pochodzi. Więc w najważniejszym momencie swojego życia pamiętał o tych swoich trudnych początkach i właśnie oddał taki hołd temu miejscu, którego wychowało i ukształtował Cafu. Urodził się w dniu meczu Brazylia-Anglia na mundialu w 1970 roku. Jest taka anegdotka, że właśnie pielęgniarki, które miały przyjąć jego poród w tym szpitalu, bardzo były zdenerwowane, że tutaj dzieją się takie rzeczy na boisku, one muszą pracować i odbierać poród. Tych historii na twoim fanpage'u pojawia się dużo więcej, to może opowiedziałbyś słuchaczom trzeciej strony medalu jakieś jeszcze. Juan Roman Riquelme w naszej tutaj europejskiej kulturze piłkarskiej zaistniał jako piłkarz Villarreal, ale jego początki też są dosyć trudne. Gdy miał 10 lat, dowiedział się, że jego ojciec jest gangsterem, więc to też było dla niego na pewno sporym szokiem. A gdy miał już dogadany transfer z FC Barceloną i przenosił się do Europy, to jeden z gangów porwał mu brata i właśnie żądał okupu. Na szczęście ta historia się skończyła dobrze, no ale wyjeżdżać ze świadomością, że się zostawia rodzinę w takim środowisku jest na pewno bardzo trudno. No od tematu mistrzostw nie uciekniemy, bo to zbliża się wielkimi krokami, to wielkie piłkarskie wydarzenie. Utworzyłeś swego rodzaju cykl. Do pierwszego meczu będziesz publikował co jakiś czas tekst o jednej z reprezentacji i też nie taki sztampowy, który będzie przedstawiał sylwetkę jakiegoś najlepszego piłkarza czy po prostu drogę do mundialu. Skupiasz się na jakichś takich faktach historycznych. Ostatnio można było przeczytać o Arabii Saudyjskiej. Ja chcę podejść do tego trochę inaczej. Do każdej reprezentacji, która awansowała na mundial, dopasować, znaleźć jakąś fajną historię związaną z tą kadrą, niekoniecznie związaną z mistrzostwami, ale po prostu z danym krajem i ją przedstawić. Teraz właśnie pracuję nad historią związaną z piłką egipską. Dotyczyć ona będzie derbów Kairu, ale może nie będę teraz więcej opowiadał na ten temat. Z Przemysławem Gołaszewskim rozmawiał Mateusz Fusiarz. Bardzo fajny blog, naprawdę polecamy. Takie ciekawostki, że ho, ho. Proszę Państwa, jeśli chodzi o nasz konkurs, proszę pomyśleć. Proszę wymyśleć bardzo fajną dedykację. Komu zadedykowałbym gola strzelonego na mundialu, gdybym był reprezentantem Polski? Czekamy na fajne, ciekawe, dowcipne odpowiedzi, a w nagrodę jeden z naszych słuchaczy z osobą towarzyszącą będzie na meczu we Wrocławiu, a drugi na meczu w Chorzowie. Chomiczówka, chomiczówka, pierwsza dziewczyna, pierwsza lówka, pierwsze imprezy, chlanie na balkonach, pierwsze próby z zespołem rockowym, pierwsze o życiu, poważne rozmowy, pierwsze pomysły, co tu dalej robić, pierwsze porażki i pierwsze sukcesy, pierwsze życiowe, prawdziwe stresy, pierwsze zazdrości i pierwsze miłości, pierwsze pogruch oddane kości, pierwsze papierosy przy automacie, pierwsze pornosy w czyjejś chacie, pierwsza śmierć widziana na własne oczy. Chomiczówka, chomiczówka, pierwsza dziewczyna, pierwsza wódka. Chomiczówka, chomiczówka, pierwsza motorynka, sztuka, nówka. Pierwsza saletra, asfaltu wybuchy, pierwszy szpan na zagraniczne ciuchy. Pierwszy zegarek elektroniczny, pierwszy kontakt z dziewczyną fizyczny. Chomiczówka, chomiczówka, latem Izabelin truskaw. Chomiczówka, chomiczówka, wysypisko radiowo, lotnisko bemowo. Chomiczówka, chomiczówka, tutaj przedszkole, szkoła 106. Chomiczówka, chomiczówka, pod hutą liceum i zawodówka. Rozszaskany szybowiec na bloku, samobójczy skok zakochanej pary. Nie do wiary, religia w baraku, na tyłach kościoła. I te butelki na zapleczu sklepu, zbierany butapren do słoików. Pierwszy w rodzinie drogowy wehikuł. Nie ma już chomiczówki sprzed lat, wspomnień czat wali w głowę jak ołowiany grat. To prawda, minęło już przecież kilkanaście lat. Czasu szmat, życia szarej codzienności bat. Nagle spadł, zabierając przeszłość tamten świat. Zabierając przeszłość tamten świat. Nie ma ludzi, których tu znałem, którym ufałem, niejedno zawdzięczałem. Nie ma wrogów i nie ma przyjaciół, a każdemu los różnie odpłaci. Jedni patrzą się teraz za krat, kilku już opuściło ten świat. Innych zniszczył pieniędzy brak, jeszcze innych zmienił ich smak. Każdy kamień to inna historia, w brudnej windzie, ja w krótkich spodniach. Trzymam kapsę w kolorowych foliach, liczę piętra, a głowa jest wolna. Nie dotyczy mi nic z tego co teraz, żaden hajs ani krótka kariera. Rock'n'rollowego Hochstaplera. Chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka. Zaśpiewał dawno niesłyszany w naszej audycji Sydney Polak. Teraz ważne informacje dla kibiców skoków. Na prowadzeniu po pierwszej serii lotów w Vikersund trzej Norwegowie. Andreas Stjernen przed Robertem Johanssonem i Danielem André Tanda. Jeżeli chodzi o Polaków, najlepszy z naszych Kamil Stoch jest 8, 12 jest Piotr Żyła, 17 Stefan Hula, a ex aequo 21 miejsce zajmują Dawid Kubacki i Jakub Wolny. Uspokoimy od razu Państwa, to prawda, Johansson odrobił na razie kilka punktów do Kamila Stocha w klasyfikacji Row Air, ale przewaga Kamila jest jeszcze wystarczająca naszym zdaniem. Ważna jeszcze informacja dla tych wszystkich, którzy bawią się z nami w konkursie, 73 533, na ten numer wysyłają Państwo swoje propozycje, komu dedykuje gola strzelonego na mundialu. Jeżeli chodzi o piłkarską lotę Ekstraklasę, mówiliśmy, że zakończyły się mecze w Krakowie i Wrocławiu. Krakowia 2-1 wygrała z Sandecją, Śląsk po 1 zremisował z Wisłą Płock. I teraz to jest dobry moment, żebyśmy podsumowali 28. kolejkę, a rozpoczął ją mecz w Gliwicach. Piast po wysokiej wyjazdowej wygranej z Sandecją chciał znów zgarnąć 3 punkty i uciec z dołu tabeli. Rzeczywiście miał przewagę w meczu z Zagłębiem, ale nie przełożyło się to na gole i spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem. O przewadze Piast w tym meczu mówił m.in. bramkarz Zagłębia Dominik Chładun. Siedli Piast na naszej połowie, siedzieli cały czas. Poszliśmy niskim pressingiem, liczyliśmy na kontrę. Niestety nie udało się żadnej kontry zrobić. Mieliśmy swoje sytuacje w pierwszej połowie, nie wpadły. No, drugim się cofnęliśmy i czekaliśmy na kontry. W Gliwicach bez goli, bramki to aż 3 obejrzeliśmy w drugim piątkowym meczu w Poznaniu. Lech 3-0 wygrał ze słabą Lechią. Zwycięstwo przypłacił jednak kontuzją aż 3 piłkarzy. Z boiska już w pierwszej połowie zeszli Michaj Raduc, Jasmin Buric i Marko Situm. Dobrze się oglądało grę gospodarzy, imponowali zwłaszcza w drugiej linii, a tu brylował Radosław Majewski. Fajnie wyglądaliśmy na pewno w pierwszej połowie, a drugiej już troszeczkę luzu złapaliśmy, możliwe, że zbyt dużo w pewnych momentach. Ostatnie 15 minut już można powiedzieć, że kompletnie zeszło z nas całe ciśnienie meczu i już czekaliśmy tylko na kontrę. No mieliśmy wynik, no chcieliśmy do tak 70 jeszcze więcej tych bramek strzelić. No udało nam się jedną strzelić, więc dopełniliśmy formalności. Mecz był już praktycznie ustawiony i fajnie wyglądamy jako drużyna, potrafimy rozklepać rywala, skończyć szybko dosyć. No i chyba to się liczy w tym momencie. W sobotę byliśmy ciekawi, jak poradzi sobie lider z Białegostoku, Polanie Odlecha sprzed tygodnia. Jagiellonia grała z Arką i przegrywała u siebie najpierw 0-1, a później 1-2. Minęła już 93. minuta spotkania i nadal nic się nie zmieniało i wtedy wyrównał Łukasz Burliga, a w ostatniej akcji meczu, 2 minuty później, zwycięskiego gola dla Jagi strzelił wprowadzony z ławki rezerwowych Jakub Wójcicki. Na trybunach ekstaza, goście w rozpaczy, przegrali wygrane spotkanie. Posłuchajmy Łukasza Burligi. Bramka cieszy i szczególnie, że w tym momencie dawała remis, a w konsekwencji można powiedzieć bramki Kuby dała zwycięstwo również. Nie byłoby tej bramki, gdyby nie wiara zespołu do samego końca i myślę też noc trenera, który przeprowadził bardzo dobre zmiany. Z przebiegu meczu zasłużyliśmy na to zwycięstwo, walczyliśmy do końca i pomimo przeciwności nie poddaliśmy. Trzeba przyznać, że ta Jagiellonia ma charakter. Nie bywały emocje w Białymstoku, ale nie było nudy w Kielcach. Korona prowadziła z Górnikiem już 2-0. Ale goście nie zwiesili głów. Pomógł im też pomocnik gospodarzy Kuba Żubrowski, który dostał czerwoną kartkę. I wtedy Górnik poczuł swoją szansę. Najpierw zdobył bramkę kontaktową, potem wyrównał. I na zwycięskiego gola myślał, że jeszcze starczy czasu, ale skończyło się na 2-2. Kapitan Korony Radek Dejmek żałował, że nie udało się dowieść wygranej do końca. Jak nam się dobrze układa ten mecz, 2-0 prowadzimy, no to chcieliśmy dograć i zabrać te 3 punkty, które by były bardzo ważne już dla nas i niestety zrobiliśmy tylko punkt, no ale dobrze, że chociaż ten punkt zdobyliśmy przez ten przebieg, gdzie Górnik strzelił chyba 2 bramki w 5 minutach, no to dobrze, że chociaż ten punkt w końcówce uwalczyliśmy. W sobotę kopali jeszcze w niecieczy, kopali sąsiedzi z samego dołu ligowej tabeli. Od Brugbetu i Pogoni gorsza była tylko Sandecja. No i obie ekipy poszły na wymianę ciosów. Na prowadzenie wyszła Pogoń. Potem 2-1 prowadzili gospodarze i mieli wyśmienitą okazję na kolejną bramkę, ale wtedy ofiarnie piłkę zmierzającą do bramki Pogoni kapitalnie wybił Rafał Murawski i to był moment zwrotny tego meczu. Potem gole strzelali już tylko goście i wygrali całe spotkanie 4-2. O sytuacji z Murawskim w roli głównej przypominał trener Brugbetu Jacek Zieliński. No prawda jest też taka, że kluczowym momentem to była sytuacja Romka Gergela w pierwszej połowie. Gdyby trafił na 3-1, podejrzewam, że Pogoni byłoby trudniej. No ale to teraz możemy tylko gdybać. Nasze zachowanie przy tych dwóch stałych fragmentach to było karygodne. Tak zespół ekstraklasowy nie może pograć w defensywie. No i z tego się biorą później problemy. No. Przegraliśmy no i nasza sytuacja robi się już bardzo ciężka. Doszliśmy do ściany. Wspominaliśmy, że dzisiaj Krakowia 2-1 wygrała z ostatnią w tabeli Sandecją, a Śląsk 1-1 zremisował z Wisłą Płock. O 18:00 rozpocznie się spotkanie Legii z Wisłą w Warszawie. Michał Olszański rwie się do głosu. Bo chciałbym powiedzieć o tabeli. Jagiellonia Białystok 54 punkty, Legia Warszawa 51, ale jeszcze dzisiaj gra z Wisłą. Jeśli wygra, też będzie miała 54 punkty. Lech Poznań 49, czyli nie traci dystansu, ale też ciągle ma jednak tych kilka punktów straty. Górnik Zabrze 4. miejsce, Wisła, Płock 5, Korona Kielce 6, Wisła wspomniana, która dzisiaj zagra w Warszawie na miejscu 7, 8, Zagłębie Lubin, to jest ta pierwsza połówka tabeli. Na dole bez zmian Sandecja, Termalika i uwaga, bardzo niebezpiecznie Lechia Gdańsk, która jest w tej chwili na miejscu 14 z przewagą zaledwie 2 punktów nad miejscem spadkowym. Oj, żeby w tym Gdańsku nie było jakiejś awantury. No po to zatrudnili Piotra Stokowca, żeby się lechiści pozbierali, może się pozbierają. Ale okazuje się, że Lechia ma teraz fantastycznych kibiców w Indonezji, słyszałeś? Tak, tak, całe mnóstwo. Ruszyło się, ponieważ chcą zatrudnić. W mediach społecznościowych, tak. Jeżeli chodzi o zainteresowanie polskimi klubami. Po wakacjach ma grać piłkarz z Indonezji. Młodzian. I ten kraj, który ma 260 milionów ludności, naraz odkrył, nie że wiem, jest taki klub jak Lechia Gdańsk. Podobno nawet kibice z Indonezji domagają się dymisji Piotra Stokowca. Proszę Państwa, tyle jeśli chodzi o piłkę. Mamy 17 minut do godziny 18. Już za chwilę połączymy się ze znakomitym zawodnikiem MMA. przy naszym telefonie jest Jan Błachowicz, który postarał się o bardzo przyjemną walkę z naszego punktu widzenia w Londynie. Witaj, Janku. Dobry wieczór, witam. Dla mnie też była przyjemna. No właśnie. Po pierwsze gratulacje za zwycięski pojedynek z Jimmym Manuwą. Pokonałeś go jednogłośnie na punkty. Czy to było najważniejsze zwycięstwo w twojej karierze? Mówimy oczywiście o gali UFC, która odbyła się w Londynie. Czy każdy zwycięstwo cieszy, tak? No, a to było bardzo ważne, tak? Raz, że rewanż, ponieważ pierwszą walkę z Jimmy wygrałem i tam nie wiedziałem, czy to jest jakby limit moich umiejętności. Okazało się, że nie, że dalej się rozwijam, że się układa, to mogę dużo więcej. No i pan powiedział, numer 4 na świecie pokonany przeze mnie, no także no super, no cieszę się bardzo. Wygrałeś po świetnej walce na pełnym dystansie i było widać, że naprawdę jesteś doskonale przygotowany wydolnościowo, fizycznie. Czy to efekt współpracy ze starym trenerem Robertem Joczem? No tak, odkąd to wróciłem właśnie do starego trenera Roberta, no to no wyniki mówią same za siebie, tak? Trzy zwycięstwa z rzędu, dwa bonusy przy okazji, także no wszystko zaczyna się układać, nie ma już, tak jak mówię, ten tak się skończył, wszystko wróciło na stare dobre tory, no tylko się cieszyć i walczyć i wygrywać. Janek, powiedz, 3 lata temu w Krakowie z Manuwą przegrałeś. Po 3 latach to już zupełnie inna sytuacja. Co się zmieniło w twoim sposobie walki i u ciebie? No mi się wydaje, że dojrzałem troszeczkę do mentalnie, do tych wielkich walk, do organizacji, jaką jest UFC. No i przede wszystkim to, że zrozumiałem, że trenuję z Robertem, to było dobrze i niepotrzebnie to zmieniałem. Tak? No, to była chyba ta najważniejsza zmiana, że wróciłem do tego, co robiłem kiedyś, co nie sprawdzało. Janku, i na koniec, jakie są twoje cele na teraz, na tę chwilę? Kto będzie kolejnym przeciwnikiem? Kto chciałbyś, żeby nim był? No tak jak mówię, zaraz po walce, w jakimś tam wywiadzie, no bardzo fajnie by się zmierzyć z Mauricio, co by nam było. Ale mówię, no na razie przerwa, jest trochę regeneracji, ponieważ miałem 3 walki z rzędu, bardzo krótki podstęp akcesowy, także teraz się jeszcze zregenerować, odpocząć, jakieś wakacje. Bardzo... No i zobaczymy, co to będzie dalej. Ale tak, Mauricio Soburua to była fajna opcja i jakieś tam marzenie, bo to jest legenda też tego sportu. Bardzo dziękujemy, czekamy na kolejne twoje walki. Jan Błachowicz po wygranej walce z Manuwą, gratulacje. Przepraszamy państwa za nie najlepszą jakość tej rozmowy, ale wydawało nam się, że warto porozmawiać z zawodnikiem po tak znakomitej walce, jaką rozegrał w Londynie. Z Jimmy Manuwą wygrał kojarzysz takiego rapera Roots Manuwę? No jasne. Poszukamy jakieś piosenki Roots Manuwy. Za 11 minut godzina 18, jeszcze u nas za chwilę boks w wykonaniu kobiecym. Mówiliśmy dopiero co o MMA, do boksu zatem blisko i właśnie teraz temat pięściarski. Miałem okazję porozmawiać ostatnio z uroczą Saszą Sidorenko. Sasza pochodzi z Ukrainy, ale walczy od jakiegoś czasu dla Polski. Rozmowę z nią zacząłem od pytania o początki jej kariery. Zanim została pięściarką, trenowała kickboxing, a jeszcze wcześniej karate. Pierwsze kroki zrobiłam właśnie w karate. To było dla mnie pierwsze doświadczenie, które później zrozumiałam, że to bardziej teoria, a jak się chce czegoś bardziej nauczyć, to muszę przejść do praktyki i najbardziej to pasowało w tym czasie kickboxing. No i w tym kickboxingu miałaś sukcesy. Tak, zdobyłam Puchar Świata. W tym czasie pomyślałam, że to jest już spory sukces dla mnie, więc mogę pokonać wszystkich i wszędzie. Więc pierwszym zaskoczeniem, i to właśnie w boksie, była moja taka pierwsza walka stoczona i przegrana same w boksie, co tak mnie rozluściło, że do tej pory teraz kontynuuję te zajęcia właśnie boksem. Poszłam w stronę boksu, szczerze mówiąc, nie tylko po to, że przegrałam tę pierwszą walkę, a i po to, że to była naprawdę niesamowita konkurencja na te czasy. W porównaniu z kickboksingiem w 2-3 razy więcej osób i porównując na przykład Mistrzostwa Świata, to miałam wtedy 12-15 osób w kickboksingu w swojej kategorii i 65 z różnych krajów w boksie. Ty osiągnąłeś sporo sukcesów w tym amatorskim boksie. No, zdobyłam medal na Mistrzostwach Europy i 7 razy wygrywałam Mistrzostwa Ukrainy. A jak to się stało, że trafiłaś do Polski i że teraz walczysz jako Polka? Miałam na ten czas propozycję i występowałam, mieszkałam w Kazachstanie, ale po znajomości z Polakiem postanowiłam zostawić to i przyjechać tutaj. Ten związek nie udał się i... Zostałaś. Nie zostałam, tak. I teraz jestem tu. Jak ci się żyje w Polsce? Bardzo mi się podoba ten kraj, ludzie, którzy mnie otaczają, z którymi ja na co dzień spotykam się. Ja czuję się bardzo dobrze i chcę tak nadal czuć. Już jako Polka zostałaś zawodową mistrzynią Europy. Tak, na dzisiejszy dzień mogę pochwalić się, że 3 miesiące temu zdobyłam pas mistrzyni Europy, więc to już taki pierwszy mój sukces na zawodowym ringu. Sasza, ja rozumiem, że Mistrzostwa Europy to nie jest jeszcze szczyt twoich marzeń. Oczywiście to nie jest szczyt moich marzeń, to tylko taki pierwszy krok do zdobycia, chodzi mi o pas mistrzyni świata, do którego ja dążę i pewnie będę dążyła. Uważasz, że jesteś na to już gotowa i mentalnie, i fizycznie? Szczerze mówiąc, jestem gotowa na to, żeby iść po ten pas. Na dzisiejszy dzień miałam kontuzję, więc jestem w okresie rehabilitacyjnym, a po powrocie oczywiście mam wszystkie szanse za to, żeby walczyć o ten pas. W wywiadach często mówisz, że jesteś gotowa na walkę z Ewą Brodnicką. Ja jestem gotowa nie tylko na walkę z Ewą Brodnicką, jeszcze z Ewą Piątkowską. Pytanie, czy gotowi oni. A co stoi na przeszkodzie, że do takiej walki z którąś z F jeszcze nie doszło? To właśnie pytanie, które bym musiała zadać przede wszystkim pewnie im, bo po mojej stronie jestem za. Pewnie promotory muszą bardziej postarać się, żeby nam zorganizować i dogadać się o tej walki. Ale mówi się o tym w jakiejś perspektywie czasowej, czy na razie nie ma w ogóle rozmów między waszymi promotorami? Toczy się cały czas rozmowy, zainteresowanie. Mogę tylko odpowiadać za siebie, że tak, ja bardzo chętna, chcę, czekam, ale najważniejszym dla mnie oczywiście jest osiągnięcie pasu mistrzyni świata. Najważniejsze jest Mistrzostwo Świata, a nie Ewa Piątkowska albo Ewa Brodnicka. Dobrze zrozumiałem? Tak, dobrze. Sasza, powiedz, co jest twoją mocną stroną w ringu? Przede wszystkim to jest pewnie spokój, który mogę zachować i trzeźwość umysłu, pomysłu w głowie. No i szybkość. To jest drugim atutem, który pozwala mi unikać ciosów i szybko zadawać. To zapytam cię jeszcze, Sasza, o takiego pięściarskiego, bokserskiego idola. Masz kogoś, na kim się wzorujesz? Na dzisiejszy dzień jest jeden bokser, którego naprawdę szanuję i który pozwala mi cały czas dążyć do jego techniki. To jest Wasyl Lomaczenko. To jest taki zawodnik, który